เรื่องสถานการณ์พุทธศาสนาในโลกยุคปัจจุบันตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ความสงบความพาสุขทุกประการจงมีแด่ท่านนายกพุทธสมาคมและสมาชิกชาวพุทธสมาคมสกลนครทั้งหลายตลอดทั้งเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้ใฝ่ฝันถึงคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจะได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้สำหรับการกล่าวปาฐกถาธรรมในวันนี้ถือได้ว่าเป็นกรณีพิเศษปารภเหตุที่ทางพุทธสมาคมสกลนครของเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละทุนทรัพย์เสียสละเวรัมเวลาสร้างกุฏิวิหารและก็นำผ้าป่าสามัคคีมาทอดถวายพร้อมกันกับการถวายกุฏิแก่วัดวิเวกจันทรารามของเราในขณะนี้ด้วยเหตุนี้จึงได้อาราธนาให้อาตมามากล่าวธรรมิกถาในฐานะวันนี้เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ทั้งหมดที่ได้มารวมกันณสถานที่แห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นกรณีพิเศษก็เลยจะต้องพูดกันในเรื่องราวที่ค่อนข้างจะพิเศษและท่านก็จะต้องฟังกันเป็นพิเศษตั้งอกตั้งใจฟังจึงจะได้เข้าใจกันอย่างเป็นพิเศษอีกเช่นเดียวกันประการแรกนี่อาตมาภาพใครจะขอใช้สิทธิส่วนตัวอนุญาตให้ท่านทั้งหลายที่กำลังนั่งพนมมืออยู่วางมือลงซะไม่ต้องพนมมือนั่งตามอิริยาบถที่ถนัดถ้าหากมันแดดมันร้อนก็ค่อยขยับขยายเข้าไปใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้เราเป็นคนฉลาดลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสมารวมกันเป็นพุทธสมาคมแปลว่าการมารวมกันของผู้รู้ทั้งหลายสมาคโมสมาคโมหรือว่าสมาคมแปลว่าไปด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันของผู้รู้วันนี้เราทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้รู้ทั้งนั้นถ้าหากมันร้อนก็ขยับขยายหลบหลีกไปลูกศิษย์พุทธเจ้าย่อมเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญาบ่แม่นมานั่งตากแดดตลอดนะอาตมารู้สึกเป็นสิริมงคลดีอกดีใจปลื้มปีติที่เห็นพี่น้องทั้งหลายได้มารวมกันสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลอันจะเป็นประโยชน์ยาวนานแก่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการสร้างกุฏิเพื่อให้พระสงฆ์องค์เจ้าในพระพุทธศาสนาอันเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นแนวหน้าของศาสนาผู้ที่จะดำรงพระพุทธศาสนาไว้สืบต่อไปก็อาศัยพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยจะได้มาช่วยกันมารวมกันสนับสนุนท่านและอีกประการหนึ่งดีใจที่จังหวัดสกลนครของเรามีท่านอาจารย์มหานิธิได้เข้ามาบวชภาค2ภาค2คือเมื่อก่อนที่วัยจะสนธยาท่านได้มาบวชซึ่งเมื่อก่อนท่านก็เป็นมหาจะว่าไปแล้วท่านมีความรู้ความเข้าใจมากแต่ก่อนอาตมารู้สึกโลลิเนตขออภัยผู้ภาษาฝรั่งคือรู้สึกอ้างว้างว้าเหวว่าเราเนี่ยทำยังไงนะเกิดมาเป็นคนสกลนครรักบ้านรักเมืองรักศาสนาจะทำงานเพื่อพระศาสนาทำยังไงจะมีพระภิกษุสององค์เจ้าที่รักศาสนามาช่วยงานกันมากๆในด้านนี้ที่คนโบราณว่าหลายสมัยในป่าขนานนับ หาล่ำเป็นของหอมแก่นจันบ่มีได้คนเต็มบ้านข้าเม่แสนไม่มากหาผู้ขึ้นปากบ่ถ้ำไปเจ้าสิบ่มีความคิดอันนี้คิดขึ้นมาอยู่ว่าเอ๊พระสงฆ์เจ้าละมากไม่ใช่ดูถูกสิปัญญาแต่ว่าท่านก็ถนัดไปคนละอันคนละบารมีกันอาตมาก็เลยมาคิดถ้าเรามีเพื่อนทำงานในด้านเผยแพร่ในด้านปฏิบัติธรรมเพื่อจะลงศาสนาในยุคนี้มากขึ้นช่วยกันก็คงจะพอมีเรี่ยวมีแรงมีแนวร่วมคิดอยู่อย่างนี้และยังมีความรู้สึกไกลไปกว่านั้นคล้ายๆกับว่ามีคนทำสะอาด 2-3 คนแต่มีคนไปทำสกปรกเป็นร้อยๆมันก็เลยไม่คุ้มกันคนหนึ่งไปเอิ้นให้ลูกปุ๊กให้ตื่นอีกซุ่มหนึ่งไปเที่ยวแจกยานอนหลับบัตรเติมมาแล้วเอายี่ห้อนี้ไปกินหลับไปกินยี่ห้อนี้หลับไปแล้วก็ไปเที่ยวปลุกคนแจกยานอนหลับมีมากท่านหลายพอจะเข้าใจได้บ้างหรอกว่าการนำให้คนตื่นมาเป็นพุทธะเป็นผู้รู้มันยากแสนจะยากถึงขนาดพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่กินข้าวกินปลา49วันคิดว่าจะไปเทศบอกใครสอนใครธรรมะเป็นเรื่องละเอียดและมันก็ฝืนความรู้สึกของคนที่ท่านกล่าวว่าปฏิโสตะคามิงนิปปุนังคัมภีรังทุทสังอนุปฏิโสตะคามิงธรรมะนี่มันจะฝืนความรู้สึกคนเขาพอใจไปตามกิเลสแต่ธรรมะมันจะฝืนทวนไปสู่ความถูกต้องคนก็ไม่พอใจท่านก็เลยท้อแท้จะไปเทศน์สอนใครเนาะนี่อะนุ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยละเอียดมองด้วยตาเปล่าด้วยความหยาบหยาบไม่เห็นต้องมองด้วยสติปัญญาคำพีลังลึกซึ้งทุกทัศน์เห็นได้ยากท่านก็เลยท้อแท้อยู่ตั้ง40กว่าวันหรือ49วันคิดไปคิดมาแล้วพญามารก็มาช่วยกระพืออย่างอาตมาเนี่ยถูกพญามารก็ชิบกระพือว่าอย่าไปเที่ยวสอนคนเลยมันยากเขาไม่เข้าใจดอกเขามากไปด้วยความคุ้นเคยในทางที่จะเอายึดมั่นถือมั่นอุปาลัมภะจิตโตทุมเมโทสินาติพุทธศาสนังบุคคลที่มากคุ้นเคยไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นมากไปด้วยความมืดอยู่อย่างนี้แม้จะได้ฟังธรรมของพระศาสดาผู้ชนะมารอารกาโหติสัทธัมโมนภาโสปทวียะถาเขาจะไกลห่างจากธรรมนี้เหมือนฟ้ากับดินอย่าไปเทศไปสอนเลยพญามารมาบอกพระพุทธเจ้าอาตมานี่ลูกศิษย์ชั้นปลายแถวบางทีก็ท้อใจเหนื่อยท่านทั้งหลายคงจะเห็นริ้วรอยแห่งความอิดโรยในรูปร่างหน้าตาของอาตมาเชื่อหรือไม่เมื่อคืนมาถึงวัดเที่ยงคืนเดินทางมาจากอุบลเพราะไปเทศที่จังหวัดอุบล 5-6 ชั่วโมงเมื่อวานนี้แล้วก่อนที่จะไปอุบล นั่น2งานตอนเช้าตอนกลางคืนไปบ้านโพตากไปเทศโพตากตอนเช้าเทศอีกบ้านหนึ่งตอนกลางคืนไปโพตากกลับมา4:30ก็จะนอนได้5:00 1:30ลุกขึ้นมาจัดแจงเก็บสิ่งของขึ้นรถชาวอุบลมารอรับต้องเดินทางจากวัดเมื่อเสาร์นี้2:00ไปสว่างอุบลไปอุบลแล้วไปแสดงปาฐกถาธรรมอยู่5-6ชั่วโมง2ภาคจบอย่างนั้นตีด่วนมาถึงบ้านเมื่อคืนนี่ประมาณเที่ยงคืนไม่ได้พักผ่อนเลยและมีความคิดต่อไปบางครั้งพยามารกับชิบศาสนาไม่ใช่ของเราคนเดียวคนอื่นเกิดมาแล้วตายไปแล้วท่านรักษามาจนถึงนี้ถ้าไม่มีเราก็จะยังอยู่ดูพระสงฆ์องค์เจ้าองค์อื่นท่านสะดวกสบายชั้นเช้าแล้วก็เอนชั้นเพลนอนสบายๆท่านจะลำบากทำไมคล้ายๆกับพญามารชวนไปสิไปหาอยู่ในป่าในเขาสงบประงับอยู่คนเดียวจิตใจมันเรียกร้องสภาพอย่างนี้แต่บางทีก็ฮึดฮัดขึ้นมาว่าเออตายแล้วเสามีแห่งบางครั้งคนมารับนี่กินเหล้าเมาจำเป๋ขับรถตีกายนี่ไปชนควายตาย2ตัวรถลงไปถนนควายตายแต่อาตมายังไม่ตายเดี๋ยวนี้ต้องขุดหลุมรอไว้หน้ากุฏิถ้าใครไปที่วัดก็จะเห็นหลุมใหญ่ๆหลุมหยังห่วงซุ้ยในยังห่วงซื่อคนมันนอกว่าจากลุ้มฝังสบายโบเข็ดขวงแทะคลำผ่านวาลาหานี่ ทีนี้ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนตายซะแล้วมีอัตราเสี่ยงต่อความตายสูงมากเดือนหนึ่งต้องเดินทางเป็นหมื่นกิโลนะไม่ใช่พันกิโลตีไปจังหวัดตาดกลับมานุ่นชัยนาทไปเมืองเลยอุบลยะโสธรน้อยเอามารวมกันเป็นหมื่นหมื่นกิโลแต่ละเดือนทีนี้อาตมาก็เลยคิดอย่างวันที่ไปเทศอุบลเนี่ยวิ่งไปตั้งแต่ตีสองจะเข้ามาตรงโค้งที่วิทยาลัยเทคนิครถวิ่งมา120ไฟดับไฟรถนะดับไม่ใช่อะไรลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่ามกลางความมืดมันก็ต้องอหังสุกิโตโหมิโลแล้วครับมันตู้มลงไปหันตั้งใจตายให้ดีๆเป็นอย่างนั้นแต่บัดนี้อาตมารู้สึกอบอุ่นใจไม่อ้างว้างเดียวดายอย่างน้อยท่านอาจารย์มหานิธิภาคสองท่านได้บวชมาและมาอยู่ในวัดวิเวกจันทรารามอาตมาก็เฝ้าสังเกตดูว่าท่านอยู่กันยังไงแล้วก็รู้สึกว่าท่านมีพระหนุ่มเนน้อยลูกหลานคนทุกคนยากหลายจังหวัดมาอยู่มาศึกษามาเล่าเรียนท่านเอาจริงเอาจังที่จะสั่งสอนลูกหลานและที่น่าอบอุ่นใจยิ่งก็คือท่านอาจารย์มหานิติถึงแม้ท่านจะสึกขาลาเพศไปแล้วปลดเกษียณสมควรจะพักผ่อนเหมือนคนอื่นแล้วแต่ลักษณะของมหาบุรุษของสัตบุรุษที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่ามหาปูริสักสะลักขณังกรุณาสโหลักษณะที่ทนไม่ได้เพราะความเมตตาปานีต่อบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นลักษณะของมหาบุรุษท่านก็เอาใจใส่มาช่วยสอนโรงเรียนบาลีแกแล้วลงรถนุ่นบางครั้งเดินต๊อกต๊อกต๊อกจากนุ่นมานี่เห็นแล้วสาธุในหัวใจอนุโมทนาสาธุการคนทั้งหลายมองไม่เห็นเทวดาฟ้าดินก็จะเห็นคนสร้างคุณงามความดีอาตมาคอยเป็นห่วงว่าเอ๊ท่านอยู่กันมากๆจะพออยู่พอกินไหมบางทีก็แอบมาซุ่มๆไม่บอกครั้งหนึ่งเคยขี่สามล้อลงแล้วก็เมารถสามล้อเข้ามาจะมาดูว่าวัดเนี่ยได้ข่าวว่าพระเนนมากจะเป็นร้อยอยู่กินกันยังไงที่วัดอาตมาพระเนน30-35นี่ยังอดยังอยากหน้าพรรษาคนดำนาต้องเปลี่ยนกันกินข้าวคนละ7วันเข้าไปอดบางทีก็10วัน18 19วันก็มีไม่ต้องกินบางองค์ไปอดอยู่ข้างในลดจำนวนผู้บริโภคลงให้มันเหลือน้อยพอแนวกินมันหน่อยฝึกดูแต่ก็ยังไม่มีใครเป็นโรคกระเพาะตายดอกอย่างอ้วนๆกันอยู่ทีนี้ก็เลยมาคิดว่าเอ๊ท่านอาจารย์มหานิธิเนี่ยพระเนนเป็น70-80เนี่ยท่านจะอยู่กินยังไงเราจะไปดูถ้าอดอยากเรามีอะไรเราก็จะช่วยเท่าที่จะทำได้จะไปช่วยประกาศทางวิทยุอย่างเงี้ยแต่ป้าก็ร่ำมาแล้วหน้าปลื้มใจพี่น้องชาวดงมะไฟแล้วยังหน้าอนุโมทนาสาธุการพวกสุขาภิบาลเล็กๆอย่างสุขาภิบาลดงมะไฟได้ทราบว่าเอารถรับส่งพระเนนบิณฑบาตทุกวันลื้อเต็มวัดเต็มรถสุขาภิบาลใหญ่ๆบางแห่งคงทำไม่ได้มอมีเงินซื้อน้ำมันรถสำแก่พระมาบิณฑบาตนั่นบ่ได้แต่สุขาภิบาลดงมะไฟทำได้อันนี้ประการหนึ่งก็เลยน่าอนุโมทนาว่าโอ้นี่เราไม่อ้างว้างเราไม่เดียวดายมีคนช่วยกันเอิ้นให้ลุกปุ๊กให้ตื่นอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าอบอุ่นใจแล้วก็มีกำลังใจทำงานอยู่เดี๋ยวนี้คนก็เริ่มเข้าใจตื่นขึ้นเริ่มเข้าใจตื่นเนื้อตื่นตัวทางศีลทางธรรมคนโบราณเขียนไว้ในหนังสือลำพื้นเมืองมีคำหนึ่งว่าศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสะพันยู่ล่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝ่าท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเคยเห็นพระจันทร์ข้างขึ้นมันสว่างข้างแรมมันก็มืดศาสนานี่มีครั้งเจริญมีครั้งเสื่อมเจริญขึ้นมากแล้วก็เสื่อมลงเสื่อมลงมากๆแล้วก็เจริญขึ้นแล้วแต่สมัยใดมีบุคคลที่สนใจทางศีลทางธรรมมีผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณเพราะเหตุนั้นเราอาจจะอยู่ในช่วงที่เรียกว่ากำลังถึงไม่ถึงวันเพ็ญก็คงจะสองคำสามคำเห็นเดือนพอกิกบีดก็อาจจะเป็นได้จึงมีคนสนใจกันขึ้นเมื่อกี้อาตมาจัดงานนัดพบผู้ใฝ่ธรรมลองประกาศเล่นๆทางวิทยุหรอกไม่ได้เชิญใครดอก พระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ได้นิมนต์ท่านเพียงแต่ไปกราบเรียนให้ท่านทราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ว่าผมจะอบรมนักพบผู้ใฝ่ธรรมจะไปนิมนต์ครูบาอาจารย์ไม่มีรถไปรับท่านเพราะยังไงยังไงที่ว่าจะอบรมไหวคนเดียวเนี่ยมาเป็นหมื่นคนก็จะอบรมไหวสิพานั่งซื่อๆเซามีแห้งเนี่ยบ่เว้ายังเลยว่าซั่นคิดว่าจะไม่มีคนมากปรากฏว่าคนหลั่งไหลกันมา500คนมาบวชชีพราหมณ์7วันอาตมาพาทำสมาธิวันละ4ชั่วโมงโดยไม่ต้องพูดเทศเงียบไม่มีใครคิดว่าจะเบื่อหน่ายโอ้ให้นี่มันคือพาเซาไว้แท้ตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคเหนือภาคใต้ชุมพรภาคตะวันออกจังหวัดตราดพระเนนเป็นร้อยก็มารวมกันอบรมสมาธิภาวนาแต่เสียดายหน่อยหนึ่งสกลนครเรามีจำนวนน้อยกว่าจังหวัดอื่นมากทีนี้นั่นก็ไม่เป็นไรมันอยู่ใกล้โพดเนาะก็เลยฟังเสร็จแล้วปรากฏว่าบุคคลที่มาอบรมนั้นตัดเทปนี่ไม่ทันบรรยายออกมาแต่ละม้วนละม้วนเช้ามาทำมิกถาก่อนฟ้าสางหลังจากสมาธิแล้วอบรมกรรมฐานตอนเย็นๆมาหลังจากนั่งสมาธิ2ชั่วโมงปาฐกถาบอกว่าปาฐกถาก่อนสนธยาตลอดทั้ง7วันนี้ทุกคนจองกันถ่ายเทปยังไม่ทันปรากฏว่าเทปหมดไป 1,380 ม้วนไม่พอเข้าบัญชีไว้ต้องมาอัดถ่ายส่งทีหลังเมื่อเช้ามีจดหมายมาทวงจากวิทยาลัยครูอุบลว่าจองไว้นานเงินจ่ายแล้วยังไม่ถึงคงจะเสื่อมห่างกันส่งไปถึงคิดแล้วงานนี้ได้เข็นกงล้อแห่งธรรมสเปรดออกไปเฉพาะเทปในการบรรยายใน 1,500 กว่าม้วนที่แล้วก็น่าอนุโมทนาว่าประชาชนเรานั้นกำลังตื่นตัวในทางศีลธรรมแล้วที่แน่นอนที่สุดเดี๋ยวนี้อาตมาอยากจะกราบเห็นคนมาอยากจะกราบโอ้ยมาอีกแล้วเนาะจะได้ไปอีกแล้วเนาะขอร้องตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ขอให้ได้อยู่วัดอบรมพระเนนเพราะพระเนนมากต่างถิ่นต่างที่ตอนมาหลายจังหวัดเปลี่ยนกันเข้าเปลี่ยนกันออกมาอบรมแล้วก็พวกฝรั่งมั่งค่าบางทีผู้หญิงบางทีผู้ชายเราไม่อยู่เขาก็มารอก็เลยอยากจะแบ่งเวลาของ1เดือนนี่10วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10สำหรับผู้ที่ไปอบรมในวัดสมาธิภาวนาทั้งชาวต่างชาติและต่างจังหวัดและพระเนนอีกวันที่10ถึงวันสิ้นเดือนจะมอบให้แก่สังคมแต่ถึงขนาดนั้นก็ทำไม่ได้ก็ต้องแย่งจังยื้อกันอยู่เดี๋ยวนี้ไม่รู้จะทำยังไงได้อย่างไรก็ตามก็คิดว่าเราเกิดมานี่เราได้ทำประโยชน์แก่พระศาสนาแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านเมืองเท่าที่เราจะมีแรงคนโบราณกล่าวไว้อันหนึ่งว่าอากาศกว้างสุดขอบเมธนีสุดขอบจักรวาลเมธนีสุดสัวตาเต็มเยี่ยมเหมยเหมยห่องห้วยห้ำโลกลุ่มพ่อได้พายโผดไห่ดินสื่นซุมอื่นลุกโคดาวแดนไพ่พ่องเถือนยู่ทางไขกับอ่าละอองหอมเพื่อนหอมโยธิกากล่อมสารพี่พ่วงพีแม่งภูบินลวงล่ำประสงแสวสวบละอองฟังก็เพลินไปเฉยๆถ้าไม่เข้าใจอากาศกว้างสุดขอบเมธนีสุดขอบจักรวาลเมธนีสุดสวดตาเต็มเยี่ยมหมายว่าโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่เหมยเหมยหงห้วยห้ำโลกลุ่มพายโผดไห่ดินสื่นสุ่มอื่นเหมยเหมยคนสมัยใหม่ไม่รู้จักซะแล้วจากแม่นหยังฉะนอกขอแปลให้ฟังนิดหนึ่งหมอกคือสุ่มหูจักเนาะน้ำหมอกถ้าน้ำหมอกธรรมดาเนี่ยเรารู้จักกันดีแต่ถ้าขึ้นเหมยเหมยแล้วเลยบ้านคนสมัยใหม่ไม่รู้เหมยเหมยนั่นน้ำหมอกสร้างน้ำหมอกตางน้ำหมอกซาน้ำหมอกแห้งหลายเติบคือเข้าไปฟังล่ำหัวเปียกเสื้อผ้าชุ่มผมเปียกนั่นน้ำหมอกใหญ่น้ำหมอกข้างอันน้ำหมอกกลางน้ำหมอกสร้างน้ำหมอกซาคนโบราณคนอื่นเหมยเหมยหมอล่ำเขาล่ำขอนสิแจงน้ำหมอกคัวห่ำหัวคัวนัวเหมยห้วยห่ำหมู่บางใบไม้เหมยเหมยฟดตาป่องจวนไก่สิลงคอนคว่ำหิ้วนอนมาจับตาเหมยมาหน่องเงาห่วงดวงดาวเดือนยับใหญ่ทะไล่ล่องเลิกตำหน้าหมอกเมื่อยอาบแก่มห้ำหนาหน่วงหนาวคำกล่าวเหล่านี้เมื่อยเมื่อยห่องห้วยห้ำโลกลุ่มพายโผดไห่ดินสื่นซุ่มอื่นพวกเราเกิดมาทีหลัง เกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าเกิดไม่ทันพระอรหันต์พระอริยเจ้าทั้งหลายเหมือนต้นไม้หน้าแล้งย่ามฝนเกิดบ้านพลย่ามพระพุทธเจ้ายามพระอรหันต์พระอริยเจ้านั้นหน้าฝนต้นไม้เขียวสดงดงามเบ่งบานแต่เมื่อถึงหน้าแล้งแล้วต้นไม้ดิแห้งเหี่ยวฝนไม่ตกแต่โชคดียังมีน้ำหมอกน้ำค้างต้นไม้บางชนิดอดทนต่อความแห้งแล้งเมื่อได้รับน้ำหมอกน้ำค้างก็เลยแบ่งบานอย่างดอกงิ่วดอกจานในเดือนสามดอกงิ่วบานดอกจานแดงดิถีตั้งเติมระดูเดือนใหม่ดอกเกศบางสะพังผอมน้ำหลอมแคล่ำสะพังผัวพ่วงพีสารพี่กันิกากายเหือไพ่พ่องดาวล่ำดวนดั่วหอมเย็นดอกสมังกาละเวกเกี่ยวหอมกลุ่มบาดคำแล้งพ่อมาเดือนสามขึ้นล่มหนาวหนาวนวงดอกปักมวงหอมอินอ่อยย่ามข่อยคำแล้งดอกจานแดงซุกเต็มตุ่นบานปนกันดอกหนิวปลาสกุน่าบินส่วนแสวสแสวงกั่วกินหวานบานในหน้าแล้งโดยอาศัยน้ำหมอกน้ำค้างบางชนิดไปบานเอาหน้าร้อนต่อหน้าฝนดอกคูนเหลืองสะพั่งทั้งหมดนั้นพอจะเปรียบได้ครูบาอาจารย์ยกรุ่นหลังยกค่อนพุทธกาลคือยกนี้มาเอิ้นให้ลุกมาปลุกให้ตื่นมาเทศมาแสดงชี้แจงแถลงไขชี้ช่องป่องทางโดยอาศัยพระธรรมวินัยที่ได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้ประพฤติปฏิบัติจึงเปรียบเสมือนเหมยน้ำหมอกน้ำค้างคันว่าน้ำหมอกหูจักส์มอร์นิ่งดิวจะฝรั่งว่าน้ำค้างยามฟ้าสางนะเขาลองภาษาฝรั่งมาไปอีกอันหนึ่งแต่ภาษาบ้านเราเหมยครูบาอาจารย์ก็เหมือนน้ำหมอกน้ำค้างยังไม่เหมือนฝนฟ้าเพราะไม่ใช่พระอรหันต์พระอริยเจ้าอะไรท่านทั้งหลายผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังแล้วด้วยความคิดพิจารณาตามก็เห็นด้วยว่าแมนความเพลินเว้ยก็จึงเหมือนกับดอกไม้ที่แบ่งบานในหน้าแรงลุกโคดาวแดนพ่องไผ่เถื่อนยู่ทางไข่กาบอ่าละอองหอมเพื่อนหอมเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายก็พากันเริ่มแบ่งบานบางคนก็บานด้วยศีลบางคนก็บานด้วยการให้ทานบางคนก็บานด้วยสมาธิภาวนาแล้วแต่บุญญาบารมีที่สั่งสมเอาไว้อย่างวันนี้ก็พากันบานอีกแล้วบานด้วยการให้ทานสร้างกุฏิหลังใหญ่โตนี่คือจิตใจที่แบ่งบานด้วยทานด้วยอาศัยธรรมที่ท่านได้สร้างเป็นทานบารมีบางท่านก็แบ่งบานด้วยศีลที่ไหนประกาศอบรมสมาธิภาวนาหลั่งไหลกันไปไกลแค่ไหนก็ไปอย่างนี้เรียกว่าพากันแบ่งบานด้วยสมาธิแบ่งบานด้วยปัญญาการฟังเทศอยู่ในขณะนี้ก็กำลังจะไขประตูหัวใจแบ่งบานรับเอาสติปัญญาสร้างปัญญาปารมีปัญญาแปลว่าความรอบรู้ปารมีแปลว่าสะสมตื่นบานเฮาตื่นมันเป็นฟ้าอัดหายประแดกไหนปารมีนะปารมีนั่นแปลว่าเพิ่มขึ้นสะสมขึ้นคนอีสานบ้านเรานี่เน้นเรื่องปัญญาปารมีพ่อใหญ่แม่ใหญ่คงจะจำได้เวลาคนล้มคนตายก็ดีงานแจกข้าวก็ดีเอาบุญบ้านเอาบุญเฮือนก็ดีขึ้นไปเฮือนใดสมัยก่อนเทศโหลดปัญญาปารมีเน้นหน่อยเปิดหนังสือใบลานขึ้นใต้เทียนนาโมตัสสาธุปัญญายุเปโตสุขโตวิตาลโพภาเสยเสโกวิญาตัญญาณพาโลโยโลกันาโถหิตถังวาจินเตหันตวานาปาปังจักมันโบอีหยังโบหูจักนำกันทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟังเองเหมือนกันไม่รู้มันจะได้ปัญญาปารมีหรือจะเป็นโง่ปารมีเพิ่มลงไปอีกว่ากันว่าปัญญาปารมีนั้นถ้าฟังแล้วเข้าใจจะได้บุญได้กุศลมากไม่ตกนรกหมอกไหมมันก็จริงถ้าหากเรามีปัญญาปัญญาหิเศรษฐายาอย่างโลกสมิงยาอย่างนิเพทะคามไม่ดีปัญญาอันประเสริฐในโลกคือปัญญาที่ชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์อะไรจะประเสริฐยิ่งกว่าปัญญาสัพเพธรรมาปัญญุตราทำทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดแต่เราได้ปัญญากันหรือไม่นี่มันมีปัญหาไปฟังเรื่องปัญญาปารมีก็ฟังนั่งนบเงินนิติตังบริบวนควรทอนี่สาธุยกมือทวมหัวอยากให้จบจะเหิงบนฟังบูเรื่องกับประจักษ์มันก็เลยไม่ได้ปัญญาปารมีกันนอกจากนั้นอุณหสวิชัย พวกเราทำอะไรกันสมัยก่อนนั้นพ่อแม่ท่านสอนไว้ดีแต่เราปฏิบัติการไม่ได้ผลเพราะว่าทำไม่ถูกฝาถูกตัววันนี้เรากำลังมาสั่งสมปัญญาบารมีเพื่อสั่งสมความเป็นชาวพุทธอาตมาเลยขอแสดงความรู้สึกในใจวันนี้ว่าดีใจอ่อนซอนสะออนใจหลายเห็นพี่น้องชาวพุทธสมาคมมาถึงแม้ไม่มากทีนี้ที่พูดนี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องเข้าราวว่าจะพูดเรื่องอะไรนะเนี่ยท่านทั้งหลายว่าฟันซิว่าอย่างปันฟังเนาะว่าสันซิว่าดนแต่บอกเนาะนอนเตรียมตัวง่วงเหงาหาวนอนไว้ได้เลยมันประมวลไปไหนได้เนาะเพราะเหตุนั้นก็เข้าสู่เรื่องที่จะนำมาพูดวันนี้ซะเลยพูดอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันเป็น process เป็นกรรมวิธีเป็น outline เป็นแนวสังเขปเป็น structure เป็นโครงสร้างให้มองเห็นไปเป็นเรื่องเป็นราวไปมุ่งหนีเพื่อนบอกอีกอย่างให้ฟังอาตมาเห็นว่าท่านที่เป็นพุทธสมาคมเป็นสมาชิกประกอบไปด้วยข้าราชการบำนาญข้าราชการที่ยังทำงานอยู่ล้วนแต่ปัญญาชนมีเบสิกมีพื้นฐานที่พอจะฟังรู้ดูออกวันนี้จะขอพูดเรื่องสถานการณ์พุทธศาสนาในยุคปัจจุบันเขียนลงไปได้เลยว่าเรื่องสถานการณ์พุทธศาสนาโลกในยุคปัจจุบันเอาให้มันหนักหน่อยเตรียมง่วงนอนไว้ได้ยอมผู้ชายปวดขานั่งขัดสมาธิได้ไม่บาปถือว่านั่งสมาธิยอมผู้หญิงถ้าถนัดก็ได้ไม่เป็นบาปคนอินเดียคนศรีลังกาเขานั่งขัดสมาธิกันทั้งนั้นทั้งผู้หญิงผู้ชายเหตุใดที่อาตมานำเรื่องนี้มาพูดคือเลือกพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สมาชิกของพุทธสมาคมให้มันสมศักดิ์ศรีที่ว่าสมาคมของผู้รู้และที่แน่นอนที่สุดให้มันสมศักยภาพของลูกหลานพญาสุวรรณพิงคานผู้สร้างพระธาตุพนมผู้จะตัดหัวตนเองบูชาพระพุทธเจ้าลูกหลานของพญาสุวรรณพิงคานมาพร้อมกันใต้ร่มไม้วันนี้อาตมาภาคภูมิใจอยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นแต่อย่าเข้าใจว่าอาตมาเป็นพระพุทธเจ้านะใกล้ที่อยู่พระพุทธเจ้ามากขึ้นพระพุทธเจ้ามีอายุ80ปีเริ่มออกบวชเมื่ออายุได้29ปีนั้นจะเห็นชีวิตของท่านอยู่ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินเหมือนเรานั่งอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าเกิดอยู่ใต้ร่มไม้ตรัสรู้อยู่ใต้ร่มไม้บวชอยู่ใต้ร่มไม้เทศแสดงพระธรรมเทศนาเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้าส่วนมากชีวิตท่านอยู่ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินแสดงธรรมเป็นหมื่นๆครั้งในพระสูตรส่วนมากคนฟังนั่งอยู่ใต้ร่มไม้คนเทศใต้ร่มไม้กลางพื้นดินเหตุนั้นวันนี้เราได้มานั่งใกล้ชิดเอามือลูบแผ่นดินหลายๆโอ้พระพุทธเจ้าอยู่จังซี่จังซี่จังเซ่คิดฮอดท่านมากๆและวันนี้เราจะได้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนของท่านอาตมาก็เลยภาคภูมิใจอีกอันหนึ่งเรื่องที่จะนำมากล่าวที่ว่าสถานการณ์พุทธศาสนาโลกในยุคปัจจุบันนี้เพื่ออยากจะมาชักชวนเราท่านทั้งหลายได้มองดูสถานภาพที่แท้จริงของเราชาวพุทธและภาพรวมของพุทธศาสนาโดยทั่วๆไปวันเดียวนี้อยู่ในลักษณะอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไรและจะมีแนวโน้มแห่งความเป็นไปอย่างไรมันต้องมองทั้งอดีตมองปัจจุบันและมองสู่อนาคตขั้นสิไปทั้งหน้าให้เลี้ยวหลังของเก่าขั้นมาหลุดถูกเถ่าเศร้าถอนยาสไปหลานเอ้ยยาสอนหลานสอนไว้ทำให้เราได้คิดก่อนที่มันจะเป็นอย่างนี้มันมีสภาพอย่างไรเอาละขอมองในยุคปัจจุบันซะก่อนสะท้อนสู่อดีตและจึงโยงไปสู่อนาคตปัจจุบันนี้พุทธศาสนาถ้าดูลักษณะความเจริญก็เหมือนมันจะเจริญเหมือนจะเจริญคือดูลักษณะทุกวันนี้มีคนสนใจธรรมะมากไม่เบาหนังสือธรรมะตามแฝงมีขายมากขึ้นและก็มีโรงพิมพ์ที่เกี่ยวกับธรรมะในมากขึ้นอย่างเทปบรรยายธรรมะของอาตมาเมื่อวันที่10ถึง17นี้มีคนเอาไปถึง 1,500 มวลแสดงว่าคนตื่นตัวพอสมควรแล้วมองไปไกลออกไปทางต่างประเทศ วันที่15มกราคมที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ทั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์และโลกเสรีประโคมข่าวใหญ่อันหนึ่งที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นไปได้คือรัฐบาลโซเวียตซึ่งเป็นประเทศหัวหน้าใหญ่ค่ายคอมมิวนิสต์ประกาศอนุญาตให้จดทะเบียนพุทธสมาคมชาวโซเวียตขึ้นที่กรุงมอสโกเพราะแต่ก่อนนั้นเขาขอมานานไม่อนุญาตแต่ทีนี้เขาคงรอคอยนี้มันเวลานี้มานานเห็นว่ารัฐบาลในยุคอบาชอบนี่คงจะอ่อนทางนโยบายที่รุนแรงแข็งกร้าวนี่ได้อ่อนตัวลงเขาก็เลยทำหนังสือยื่นขออนุญาตจากรัฐบาลตั้งพุทธสมาคมเหมือนพุทธสมาคมชาวสกลนครเราประเทศไทยเราไม่มีปัญหาใครจะตั้งก็ได้เพราะเป็นเมืองพุทธอยู่แล้วในเมืองคอมมิวนิสต์ซึ่งแอนตี้ศาสนาโนเรียนส์ไม่มีศาสนาอยู่แล้วในที่สุดไปขอจดทะเบียนพุทธสมาคมขึ้นที่ใจกลางกรุงมอสโกซึ่งมอสโกเนี่ยอาตมาเคยไปนอนอยู่3คืนเมื่อ2524ที่ผ่านมาปรากฏว่ารัฐบาลโซเวียตตะลึงเขาบอก guess confusion สลิดเต็มคืองงนิดหน่อยว่าทำไมมันมีขึ้นได้เขาก็เลยอนุญาตให้ตั้งพุทธสมาคม Buddhist Society of Soviet เกี่ยวถึง 20,000 คนแล้วหนังสือพิมพ์ก็วิจารณ์ต่อไปว่าสมาชิกและองค์กรของพุทธสมาคมในโซเวียตนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้มีบทบาทในองค์กรแห่งการพัฒนาประเทศชาติรัฐบาลก็ไม่ขัดข้องไม่กีดกันแต่ทำให้เกิดอาการงงนิดหน่อยว่ามันมีขึ้นมาได้อย่างไรแล้วเขาบอกว่าลักษณะของพุทธสมาคมพวกที่เป็นสมาชิกนั้นล้วนแต่เป็นปัญญาชนทั้งนั้นและมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ข่าวอะไรอีกเลยเพราะอาตมาเองก็ไม่ได้มีโอกาสติดตามข่าวเดี๋ยวนี้วิทยุก็ไม่เคยได้ฟังข่าว909ตนเองเทศออกไปก็เงียบไม่ได้ฟังประกาศอะไรเกี่ยวกับอาตมานั้นไม่ได้ฟังมันมีแต่งานดีแต่เหนื่อยแล้วอยู่ในป่าในดงเมื่อก่อนที่จะพระเดชพระคุณท่านสมเด็จพุทธาจารย์ท่านจะมรณภาพไปเนี่ยท่านได้เขียนหนังสือฉบับหนึ่งถึงอาตมาลงชื่อสมเด็จพุทธาจารย์นิมนต์อาตมาไปปาฐกถาธรรมที่พุทธมณฑลท่านกำลังอยู่ตรงนั้นปาก็ว่าจดหมายนี่ช้ามากเลยเมื่อได้รับหนังสือปั๊บแล้วงานมันก็เสร็จปรากฏว่างานเสร็จแล้วได้รับหนังสืออีก2วันได้ข่าวว่าท่านมรณภาพอาตมาไปแสดงธรรมที่กรุงเทพที่วัดปทุมแล้วก็เลยไปที่วัดไตรมิตรไปวัดมหาธาตุไปกราบศพแล้วก็ขอขมาว่าไม่ได้มาสนองพระเดชพระคุณท่านมันยากในการติดต่อเพราะเราอยู่ในป่าในดงเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้อาตมาก็ไม่ได้ติดตามข่าวอีกต่อไปบางครั้งดึกๆอย่างมาเปิดวิทยุจูนขึ้นไปหาวิทยุของABC BBC ของประเทศอังกฤษข่าวทั่วโลกอะไรต่างๆในรู้สึกเขามั่นคงแน่นอนมากเลยถ้ามีโอกาสอาตมาก็จะฟังเรื่องนี้แต่เดี๋ยวนี้มีเวลาน้อยมากอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังที่เป็นสมาชิกของพุทธสมาคมสกลนครของเราว่าเดี๋ยวนี้พุทธศาสนานั้นดูลักษณะหนึ่งคล้ายๆกับมันจะเจริญแม้ในกลุ่มคอมมิวนิสต์เองในประเทศโซเวียตก็ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนจดทะเบียนอนุญาตจดทะเบียนพุทธสมาคมขึ้นแล้วก็ได้ติดตามข่าวว่ามีแนวโน้มว่าจะมีสมาชิกมากขึ้นส่วนมากเป็นประชาชนทีนี้มองดูประเทศยุโรปต่างๆที่เป็นประเทศเสรีอันนี้ไม่ต้องพูดถึงปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งมั่งค่าสนใจในการปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาอย่างที่วัดอาตมาเนี่ยเดี๋ยวนี้อาตมาต้องซื้อที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งไกลจากวัดไปประมาณ10เส้นอีกด้านหนึ่งตั้งใจจะทำเป็นนานาชาติเป็นนิพเพทะพลารามนานาชาตินิพเพนานาชาติขึ้นมาเพราะเดี๋ยวนี้ฝรั่งสนใจมากอาตมาได้รับนิมนต์จากฝรั่ง 5-6 ครั้งแต่ครั้งนี้รู้สึกรุนแรงหน่อยถวายที่6เอเคอร์แล้วก็บ้านอีกหลังหนึ่งยอมยกให้สร้างเป็นวิปัสสนาเซ็นเตอร์ขึ้นที่นิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลียเมื่ออาตมาได้รับนิมนต์แล้วยังไม่คิดใหญ่ไฟสูงถึงขนาดนั้นว่าเราจะต้องไปที่โน่น คิดอย่างเดียวว่ายากดีมีจนจะอดทนกัดกินก้อนเกลืออยู่กลางโคกเมืองสกลนครอันแห้งแล้งบ้านเรานี่มีความน้อยใจบางครั้งสมัยก่อนว่าทำไมพระเมืองสกลเราเนี่ยก็ดีพระภาคอีสานไปเรียนกรุงเทพมีความรู้มากๆเป็นมหาปริญญาได้ด็อกเตอร์ได้ปริญญาบางทีเป็นพ่อครูเป็นอะไรขึ้นไม่อยากกลับบ้านกลับมาบ้านอยู่บ่ได้เพราะสามมื้อย่านเป็นโรคขาดอาหารย่านเป็นโรคกระเพาะตายแนวกินบ่แซ่บคือกรุงเทพพารีบกลับแล้วก็ปล่อยให้หลวงพ่อหลวงตางกเงินเงินเฝ้าวัดเฝ้าวาไปหาคนที่มีคุณภาพทางศาสนาหายากอาตมาเองก็ไม่มีความรู้จบชั้นป.4นักธรรมตรีก็ไม่ได้ก็รู้สึกว่าเออช่างอาภัพเหลือเกินเราชอบเรื่องสมาธิภาวนาไม่ถนัดในการเทศการสอนต้องโดดเย้งๆมาเทศมาสอนแต่ละงานที่ชอบที่สุดกลับไม่ทำท่านทั้งหลายในนี้ทุกคนอาจจะเข้าใจอาตมาเป็นนักเทศนักสอนนักปาฐกถาและพอใจที่จะทำงานนี้ความจริงเป็นงานที่ไม่ถนัดเลยงานที่ถนัดที่สุดชอบใจที่สุดไม่เบื่อหน่ายคือสมาธิภาวนาวันวันหนึ่งไม่ให้เห็นหน้าใครยิ่งดีเลยขออภัยพูดแล้วพูดอีกเป็นร้อยครั้งแล้วคำนี้ไม่ใช่ตั้งใจตั้งแกล้งพูดอย่างนี้มันเป็นความจริงว่าวันใดอาตมาไม่มีคนมาหานั้นเป็นความสุขที่สุดได้อยู่กับสมาธิมันเป็นอย่างนั้นแต่เสร็จแล้วต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นหยุดไว้ซะก่อนอาศัยติดไดชาร์จเอาไม่ต้องไปชาร์จแบตเตอรี่ที่ไหนเอาไดชาร์จมาติดไว้ไปไหนก็ชาร์จมันไปเรื่อยเวลาใดไม่ได้พูดไม่ได้เทศไม่ได้พูดคงก็ทำสมาธิอยู่ในรถในเรือมันเรื่อยเปื่อยไปเรียกว่าคนลักขาไก่คนใบขาไก่จับยัดเขาหูดังเนี่ยมีสติอยู่ทุกลมหายใจไว้นี่พอมันไม่มีโอกาสที่จะไปนั่งหลับหูหลับตายกน้อพองน้อพุทโธสัมมาอรหังกันในป่าในเขาเมืองคนอื่นเช็คลากไปไทยลากมาแขกลากไปมันไม่ได้หยุดได้หย่อนไปอย่างนั้นก็เลยต้องทำอย่างนี้เป็นอันว่าเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งมีความสนใจอาตมาก็ไม่เอาตั้งใจจะอยู่ที่บ้านเราเมืองเราเพื่อทำประโยชน์ที่นี่มองดูต่อไปในต่างประเทศในยุคปัจจุบันนี้ฝรั่งต้องเดินทางไปจ้างเรียนสมาธิภาวนาที่ฝรั่งเข้ามาศึกษามาค้นในประเทศไทยเพราะได้แบบอย่างเนี่ยเขากลับไปบ้านทำอะไรรู้ไหมนี่จุดหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดฝากท่านสมาชิกพุทธสมาคมอย่าหลงระเริงดีใจปลื้มปีติว่าเออศาสนาเราดีแม้แต่ฝรั่งมั่งค่าก็ยังสนใจอาตมาอยากบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าเพิ่งดีใจพระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ในพรหมชาลสูตรไปเปิดพรหมชาลสูตรสูตรแรกของพระสูตรทั้งหลายทีฆนิกายมหาวรรคเล่มที่9สิละขันธวรรคสูตรเปิดปุ๊บเห็นปั๊บที่เขาด่าพระพุทธเจ้าตลอดทางว่าจะคือไปปาวาด่าแต่ลูกศิษย์สรรเสริญหัวหน้าด่าพระที่เดินตามพุทธเจ้าได้ยินแต่เสียงด่าไปตลอดกับเสียงสรรเสริญหัวหน้ามันด่าลูกศิษย์มันสรรเสริญไปถึงนู่นคุยกันว่าทำไมหัวหน้ามันด่าลูกศิษย์มันสรรเสริญพระพุทธเจ้าท่านเดินไปถึงได้เห็นพระคุยกันก็ถามว่าพวกท่านคุยกันเรื่องอะไรพระก็บอกว่ากำลังคุยกันในเรื่องเนี้ยเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าบอกเวลาใดเขาสรรเสริญอย่าพึ่งไปดีใจเวลาใดเขาด่าอย่าไปโกรธต้องมองให้ดีโยนิโซวิจเนธรรมังปัญญาจะทั้งวิปัสสติจงค้นคว้าสอบสวนธรรมนั้นถึงต้นตอถึงรากเหง้าถึงแฟกเตอร์ถึงส่วนประกอบของมันจึงจะเห็นด้วยปัญญาอันชัดเจนอาตมาไม่ดีใจละฝรั่งมานิมนต์อาตมาไป5-6ครั้งเขียนจดหมายถามมาทางจดหมายอาตมาตอบทางเทปส่งไปไม่ดีใจส่วนมากถามมาเราก็มักจะตอบข้ามอะไรรู้ไหมคัมภีร์ไบเบิลอันเป็นคำสอนศาสนาคริสต์นั้นมีหลายส่วนที่เป็นส่วนดีๆเกี่ยวกับหลักธรรมที่ทำลายความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเช่นกันคือทำลายแอทแทสเนี่ยขออภัยพูดภาษานี้หน่อยที่นี่อาตมามักจะไม่ทิ้งหลักของคัมภีร์ไบเบิลนั้นด้วยทั้งหมดนี้คือไม่ไว้ใจว่าที่เขาถามมาเนี่ยเขาถามเพื่ออะไรบ้างบางครั้งมีผู้หญิงฝรั่งไปอยู่ที่วัดเป็นผู้หญิงสาวๆสวยๆด้วยและทำยังไงท่านหลายลองคิดดูเป็นดาบสองคมก็ได้อาตมาไม่ไว้ใจถ้าผู้หญิงฝรั่งมาก็ไม่มีโอกาสเท่าที่ควรที่จะสอนธรรมะให้กับเขาอย่างละเอียดแล้วการนุ่งห่มของเขานั้นไม่สุภาพเรียบร้อยเหมือนพวกเราพระพุทธเจ้าว่ามาตุคามผู้นุ่งชั่วห่มชั่วระวังให้ดี แล้วพระที่วัดก็มีแต่พระหนุ่มเนน้อยอาตมาจึงหนักใจอยู่ก็เลยซื้อที่ขึ้นมา26ไร่แล้วก็ยังมีที่ต่อกันเขาจะขายยังไม่มีที่ซื้อจะทำเป็นนิพเพทนานาชาติฝรั่งมาให้อยู่นู่นไม่ให้มาปนไม่มามิกซ์กันเพราะมิฉะนั้นมันจะคุกเขาจะสับสนปนเปไปใช้ห้องน้ำเดียวกันไปใช้อะไรกันเข้าฝรั่งผู้หญิงนั่นดูแล้วไม่เหมือนชาวบ้านบ้านเราดอกก็เลยคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาฝรั่งสนใจอย่างที่วัดเนี่ยมีมาศึกษาธรรมะเรื่อยๆแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมาภาคภูมิใจและดีใจเป็นดาบสองคมก็ได้อาจจะมาในแง่เพื่อจะทำลายพุทธศาสนาก็ได้อีกประการหนึ่งถ้าเข้ามาในความปรารถนาดีแต่ความรีบร้อนผลีผามของพวกฝรั่งพื้นฐานทางวัฒนธรรมของเขานั้นไกลห่างกันมากจากเราอาตมากล้าพูดได้เลยว่าถ้าจะมาฝึกสมาธิใส่กันฝึกฝรั่ง7 เดือนติดต่อกันอย่างมีระบบฝึกคนไทยที่นั่งสลอนอยู่ใน7 วันเก่งกว่าแต่เสียอย่างเดียวว่าไม่เอาจริงคนไทยเรายังไม่พร้อมที่จะให้ฝึกที่อุตส่าห์ประกาศไปรวมกันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมเพื่อจะฝึกสมาธิดูนั่นก็ยังมีมาที่ใฝ่ธรรมนั้นมาจากต่างจังหวัดมากแต่พวกเรายังไม่มีดอกสกลนครยังน้อยยังไม่ตื่นตัวในด้านนี้แต่คิดว่าต่อไปคงจะตื่นกันไม่ใช่เรื่องอาภัพเพราะว่าเรามีเชื้อไฟมีพ่อมีแม่นับถือศาสนานี้มาตลอดเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็นอย่างนี้พวกฝรั่งต้องเดินทางไกลๆไปจ้างเดือนละ 20,000 บาทค่าจ้างเรียนสมาธิเมื่อฝรั่งบางคนมาเรียนพุทธศาสนามาฝึกสมาธิภาวนานิดหน่อยแล้วเขาก็จะกลับไปรู้บ้างไม่รู้บ้างไปตั้งสำนักสอนอย่างศูนย์อย่างวิปัสสนาอาคาเดมีหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยไปแล้วเป็นไงอันนี้ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าศาสนาจะเสื่อมเพราะเหตุแห่งสัตธรรมปฏิรูปจะเกิดขึ้นคือธรรมะปลอมจะเกิดขึ้นเมื่อพื้นฐานทางวัฒนธรรมเขาไม่มีพร้อมเนี่ยเขาจะแอดจัสเขาจะปรับปรุงหลักธรรมคำสั่งสอนของเราเนี่ยให้ไปเข้ากับพวกคำสั่งสอนของพวกเขาเพื่อความถูกจริตจักร้านของชาวฝรั่งเมื่อนั้นธรรมะปลอมก็จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นสัทธรรมปฏิรูปจะเกิดขึ้นกลัวจะเอาไปปูยี่ปูยำเป็นสินค้าเป็นพาณิชย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการจัดคอร์สระบบอบรมแล้วเก็บเป็นเทอมอย่างที่ธรรมคีรีที่ประเทศอินเดียนั่งรถไฟจากบอมเบย์ไปนาสิกเนี่ยมีภูเขาเตี้ยๆอยู่ลูกหนึ่งเขามีธงตั้งไว้สูงๆแล้วเขียนป้ายเป็นภาษาฮินดูภาษาตุรกูภาษาฟอสโตแล้วก็มีภาษาอังกฤษว่าดัมมคีรีตรงนั้นน่ะสองผัวเมียแขกตั้งสำนักสอนวิปัสสนาฝรั่งจองล่วงหน้ากันตลอดเวลา3 เดือนต้องบุ๊กล่วงหน้าเต็มอยู่ตลอดคอร์สหนึ่งก็คิดเป็นเงินประมาณ 20,000 บาทนี่เป็นห่วงเอกอันหนึ่งว่าศาสนานี้แทนที่มันจะเจริญอย่างรวดเร็วมันกลับจะนำไปสู่ความเสื่อมเจริญไปสู่ความเสื่อมก็ได้ฝากเราชาวพุทธสมาคมให้สนใจในเรื่องนี้อีกด้วยอีกประการต่อมาเดี๋ยวนี้มองมาดูในประเทศของเราสถานการณ์พุทธศาสนาในยุคปัจจุบันเนี่ยประการหนึ่งดูเหมือนจะเจริญคือคนสนใจในเรื่องสมาธิภาวนาซึ่งเป็นหลักธรรมชั้นสูงซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยจะมีเรื่องบวชชีพามเนกัมมะจารีเนกัมมะจารินีแต่ก่อนไม่เคยเห็นถามพ่อใหญ่แม่ใหญ่รุ่นเนี้ย30 ปี 40 ปีก่อนเคยเห็นไหมไม่มีไปจำศีลกับป้าพอได้นอนวัดพอให้มันแจ้งตื่นมาไปบอกพื้นลูกเคยบอกพื้นลูกไผ่อยู่หันแล้วพ่อเลี้ยวว่าได้บุญไม่มีดอกที่จะมานั่งสมาธิภาวนาครูบาอาจารย์ก็ไม่แนะนำพัมซ้อนอะไรต่างๆอย่างนี้แต่ต่อมาในสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นอย่างนั้นคือมันหายไปเรื่องสูงๆทำเมื่ออันจะมาใช้ในการดำเนินชีวิตนั้นทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่ความโง่ไม่ใช่ความเสียหายอะไรของพ่อแม่โบราณของเราเป็นเพราะเหตุว่าในสมัยนั้นท่านไม่มีความทุกข์เหมือนพวกเราไม่จำเป็นต้องมีสมาธิไม่จำเป็นจะต้องมีภาวนาอะไรมากเป็นระบบแอนตี้ไบโอติกคือต่อต้านเชื้อที่จะก่อให้เกิดความทุกข์เป็นระบบอิมมูนิตี้ภูมิต้านทานต่อความทุกข์ทางจิตใจสมัยก่อนคนมีความสุขใจตามภาษาบ้านนอกบ้านนากันสบายสบายทำข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านดำนาเสร็จก็มีสุขใจขันดำนาแล้วมีความสุขใจข้าวขึ้นบ้านแล้วสบายใจเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาสบายใจอยากสิดำมือนี่เกี่ยวมือนี่ฟาดมือนี่ขายมือนี่ไปใส่นี่เกษตรมือนี่ดำอีกมืออื่นนี่ทำนาปีละ10 หนก็ยังไม่พอกินยังเป็นทุกข์ต ัดปอก็อยากจะตัดมือนี่แซมมือนี่ลอกมือนี่ตีมือนี่ตาแห้งมือนี่บ่แห้งอยากเอาไฟไปย่างให้มันแห้งเอาไปขายมือยังบ่เซาเหม็นเงินหมดแล้วตีปอนั่นมันก็ทุกข์แหละทุกข์กว่าสมัยพ่อสมัยแม่ของเรามีเงินมีทองน้ำไหลไฟสว่างมีทุกสิ่งทุกอย่างถึงยุคพุทธปัตตันเอยุคกดปุ่มเดี๋ยวนี้แต่ความทุกข์ทางใจมันมากความสุขความสบายทางกายมันมากแต่ความทุกข์ใจก็ยิ่งมากขึ้นผู้เฒ่าผู้แก่ต่อไปสิบ่ได้ตำหมากจุกจุกจุกแนวนี้แหละมันสิกดตกหลอดเขากำลังจะทำเครื่องปั่นหมากด้วยไฟฟ้ามาให้ใจเย็นๆแม่อุ้ยทำใจเย็นๆเด้อเขากำลังทำอยู่กำลังออกแบบพอเสร็จแล้วนี่ว่าได้ตำจุกจุกจิกจิกอยากดอกแต่นี่ต่อไปไม่ต้องเอายางในมายองจังแง่กอดแกะกอดแกะแต่ผู้ใดบอกคือฉลาดเทพุระต่อไปนี่จะมีกดด้วยไฟฟ้ารกเสร็จแล้วก็ยัดใส่อีกกล่องหนึ่งกดตับออกมาเป็นก้อนเหมือนยาลูกก้อนมอมกลับหลอดบาดนี่ไอ้คงจะต้องรอคอยกันอีกหน่อยนะแล้วต่อไปนี่ไม่อยากละนี่เขาเรียกว่าพุชวัตเทนเอตยุคกดปุ่มความเจริญในยุคปัจจุบันนี้ไม่สามารถทำให้คนมีความสุขใจแต่ก่อนฟังวิทยุธรรมดาธรรมดาทาง Twitter มีความสุขฟังหมอลำ909สถานีขอนแก่นเดียวนี่พอเป็นตาสะแตกมันต้องสเตอริโอพลาลานี่โทรทัศน์แต่ก่อนนี่โอ้ยมีโทรทัศน์ขาวดำเป็นสุขใจแท้ๆพี่น้องมาหุ่มมาตุ่มเบิดบ้านจนเฮือนสิหักมาเบิ่งโทรทัศน์เดี๋ยวนี้ถ้าดูขาวดำเลยถูกตายเลยบ้านอุอังทางทวงต้องไปซื้อโทรทัศน์สีไม่เคยพออายตนะเนี่ยขยายขึ้นไปเรื่อยมันก็ทุกข์แหละเมื่อมันทุกข์อย่างนี้เอาหนังมาแก้ให้ใจเป็นสุขความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่มันอยู่ที่ใจอีตรงนี้เรื่องสมาธิเรื่องภาวนาจำจะต้องมีบทบาทขึ้นมาถ้าใครฉลาดก็สามารถอยู่ในโลกอันผันแปรนี้ได้อย่างไม่มีความทุกข์อยู่ท่ามกลางความร้อนด้วยความเย็นเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูปากงูมีพิษแต่ลิ้นงูไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้อยู่ในเทคโนโลยียุคไฮเทคนี้อย่างไม่มีความทุกข์ถ้าหากท่านมีธรรมโลยีใช้ศัพท์ใหม่ๆท่านเรียกว่าธรรมโลยีมีธรรมะชั้นสูงด้านสมาธิภาวนาเดี๋ยวนี้ผู้เฒ่าเป็นทุกข์ทุกข์จังไหนย่านลูกคู่เมื่อนี่เพราะลูกมันไม่มีศีลมีธรรมมันก็ทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ขันว่าร้ายให้ลายบ่มาก็ได้ไดไปเอาบุญบันตรงหมกไฟนี่ละจ้อยได้ว่าฉันเลยไปกรุงเทพสมบูรณ์จะเห็นหนาแต่เฮือนเหนียวฉันพ่อแม่ก็ก้มหนาอยู่ด้วยกลัวลูกสาวจะไม่กลับบ้านเอาทำไมเจ้าเดี๋ยวนี้ต้องกลัวเขานะเป็นทุกข์บางคนเลี้ยงลูกมาเต็มบ้านเลี้ยงหลานมาเต็มเรือนแล้วเป็นทุกข์เป็นทุกข์ซ้ำเถ่าตกนรกซ้ำเถ่าไม่เป็นตกยังต้องยำลูกน้ำหลานนั่นแหละบางทีก็ตีมูซาตีหมาเสียดขึ้นบ้านก็ยังแตะกระบุงกระตาแต่เขาอยากหายเถื่อเพื่อนเถื่อซานตีงัวตีควายเขาพูดจากระโชกห้างแม่ใหญ่พออุ้ยก็หันหน้าเข้าฟ้าเซ็ตน้ำตาเท่านั้นกูอยากตายเด้เท่านั้นไม่ได้อยากตายในขณะที่อยากตายนี่อุ้มหลานไปพร้อมไหนอยู่ในเอิร์กเจ้าหน้าที่สาธุทอนพญากรรมพญาเวรเอ้ยมาเอาผู้ขาไปถอนพระได้บาทเนี่ยเลี้ยงเขามาพาเขาใหญ่แล้วเขาบอกเขาสั่งอีทองนี่เขาอยากให้ตายไว้สนใจน้ำตาพร้อมในขณะเดียวกันอุ้มหลานไปด้วยหลานนั่นคือลูกของลูกนั่นคนโบราณพันว่าอายุยืนยาวมั่นหลายปีเห็นหลากมาพ่องูถึกหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูเดือนเจียงขืนหนาวล่มบ่หมือเดือนยีซึ่งเราห่อนเดือนหาผัดเตาหนาวงูถึกหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูอยากตายสั่งลูกมันแต่ก่อนหลานมันไว้ผดักอายุยืนบาดเนี่ยไปวัดภาษาทุท้อในภูคาอายุยืนยืนอยู่น้ำหลานดนๆกำลังเป็นตะแพงพระบาราเนี่ยก็เสียวจังไรมันกับโรคประสาทกินหัวเท่านั้นเองอะไรเงี้ยความทุกข์มากขึ้นในไฮเทคเทคโนโลยีช่วยอะไรได้ถ้าหากไม่มีธรรมะเพราะฉะนั้นอาตมาจัดงานนัดเพราะผู้ฝ่ายธรรมสงสารผู้เฒ่าดอกอยากเอาผู้เฒ่าไปเซามีแห้งเพิ่นพอไปสำได้บาทนี่ให้หลานใส่ให้ลูกใส่อยู่คันแล้วคันจะค่ายแล้วก็นบหาพญากรรมพญาเวรมาเอาผู้ขาไปเทินผัดเศร้าอยากให้ผัดแพงล้านผัดอยากสาธุทอนอายุยืนยืนเด้อผัดว่าเนี่ยว่าฉันจะเอาจากไหนนี่เราหนูถึงหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูหัวซุกเข้าไปในหน่วงสิตายอยู่แล้วหางยังเกี่ยวกอดหนูสิเอาหนูมากินอีกสร้างลูกเขาไปทักล้านมันจะเอายังไงไปเนี่ยเอาละเป็นอันว่าในยุคปัจจุบันนี้จำเป็นจะต้องใช้ธรรมะอย่างสูงมันจึงมีสับสนกัน ทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาคล้ายๆกับจะเจริญคือคนสนใจทางด้านสมาธิภาวนามากขึ้นแต่มองอีกมุมหนึ่งบัดนี้หน้าตกอกตกใจหน้าหวาดเสียวเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นระหว่างชาวพุทธด้วยกันแต่กันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเส้นเป็นสายเป็นหมู่เป็นคณะสามัคคีกันไม่ได้พูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็เกิดพุทธภูมิขึ้นมาเดี๋ยวก็เกิดสันติอโศกขึ้นมาธรรมกายขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเจริญของศาสนาของชาติบ้านเมืองจะเป็นไปเพื่อความเสื่อมประเทศอินเดียศาสนาพุทธเกิดตรงนั้นพระพุทธเจ้าเกิดตรงนั้นพ.ศ. 1742พุทธศาสนาหมดสิ้นในอินเดียสาเหตุมันมีให้มันเสื่อมเพราะเหตุแห่งการแตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเส้นเป็นสายเป็นหมู่เป็นคณะมากๆต่อมาอีกมีพวกนักการเมืองมีคนที่มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาไปเข้าข้างฝ่ายโน้นเข้าข้างฝ่ายนี้มีอิทธิพลจากศาสนาเป็นโมเมนตัมเป็นแรงเหวี่ยงผลักดันออกมาทะเลาะ กันในที่สุดพระราชาในสมัยที่ยังมีพระราชาเวลาใดพระราชาองค์ใดได้ขึ้นมาปกครององค์นั้นนับถือศาสนาอื่นเมื่อนั้นพุทธศาสนาก็หมดสิ้นไปหมดสิ้นไปเดี๋ยวนี้ถ้าท่านจะมองความมั่นคงของศาสนาขอฝากท่านที่เป็นสมาชิกพุทธสมาคมท่านมองคนสองจำพวกให้ชัดเจน1พระสององค์เจ้ามีศีลธรรมเพียงพอหรือไม่มีจริยธรรมเพียงพอที่จะเป็นที่พึ่งเป็นเนติเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านได้หรือไม่สองมองเข้าไปหาเจ้าใหญ่นายโตข้าราชการข้าราชการผู้ปกครองประชาชนเนี่ยเขาเป็นคนสนใจในศีลในธรรมหรือไม่เขาปฏิบัติธรรมกันหรือไม่ประชาชนปฏิบัติธรรมดีแต่ข้าราชการผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองก็ดีกลุ่มชนแต่ละหน่วยก็ดีถ้าพวกนั้นยังไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อนั้นยังไม่ใช่ความสำเร็จของศาสนายังไม่ใช่ความสำเร็จของพระสงฆ์องค์เจ้ายังอาตมาเนี่ยอาตมาไปเทศที่ไหนคนสนใจฟังมากๆอาตมายังไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จแต่ถือว่าเป็นผลงานอันหนึ่งที่ทำมาได้แค่นี้แต่ถ้าเมื่อใดทำให้ข้าราชการในจังหวัดสกลนครหรือในอำเภอท้องถิ่นจังหวัดสกลนครปฏิบัติธรรมขึ้นมาศึกษาธรรมขึ้นมาไม่ช่อราษฎร์ไม่บังหลวงไม่คอรับชั้นขึ้นมาปฏิบัติกันจริงไม่เห็นข้าราชการกินเหล้าเมายาหัวทิ่มหัวต่ำเมื่อนั้นประชาชนดีแน่ๆพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เน้นไปที่เด็กท่านเน้นไปที่ผู้ใหญ่คุณนันเจตรมานานังอุชุงคัตสันติปุงคโบสภาตาอุชุงคัตสิเนเตอุชุงคเตสติเมื่อใดก็ตามฝูงโคข้ามไปถ้าหัวหน้ามันไปก่อนหัวหน้าไปตรงอุชุไปตรงถ้าหัวหน้าไปตรงเมื่อนั้นลูกฝูงก็ไปตรงในหมู่มนุษย์เอวะเมวะมนุษย์เซสุโยโหติเสทสัมมโตโซเจธรรมิกังจราติปะเควะอิตราประชาในหมู่มนุษย์ถ้าหัวหน้าของมนุษย์หัวหน้าหมู่บ้านกำนันก็ดีผู้ใหญ่บ้านก็ดีนายอำเภอก็ดีปลัดก็ดีข้าราชการครูบาอาจารย์ก็ดีถือว่าเป็นเสทสัมมโตบุคคลผู้ที่ถูกสมมติเป็นผู้ใหญ่เสทเสโถผู้ใหญ่ผู้ประเสริฐเนี่ยเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมเมื่อนั้นสัพพังรัตถังสุขังเสติแว่นแควนรัฐทั้งหลายจะประสบความสุขเดี๋ยวนี้จะให้มันดีได้ยังไงไปให้เด็กดีเด็กไปเห็นครูกินเหล้าเห็นครูเล่นการพนันมาบ้านเห็นพ่อแม่กินอีกไปในเมืองเห็นตำรวจกินเมาย้ำเป๋ใส่แว่นตาดำคอยจะจับรถดูจักสันเมื่อเซฟเท่านั้นไปซื้อเหล้ากินนี่จักสันได้พบกลมบอกระลักมันก็แล้วเท่านั้นมันไม่มีตัวอย่างดีงามให้ลูกหลานเห็นเพราะนั้นจะไปมัวพัฒนาเด็กเริ่มพัฒนาผู้ใหญ่ให้ดีให้จริงขึ้นมาพุทธเจ้าเน้นที่ผู้ใหญ่เราจะเห็นอย่างนี้ว่าประเทศอินเดียนั่นศาสนาพุทธเสื่อมนั่นเพราะเหตุแห่งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาในแผ่นดินแล้วก็พระสงฆ์ในอินเดียแตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเมื่อแตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่านี้ไม่เอาจริงเอาจังในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมการศึกษาก็ไม่สนใจเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาเคารพอยู่แล้วยังไงเขาก็เคารพพระก็เลยบวชเข้ามาหลอกลวงประชาชนเมื่อเป็นอย่างนี้อีกพวกหนึ่งเข้ามาตีความศาสนาผิดดังที่เราเห็นกันอยู่นี่ปัญหาเรื่องสันติอโศกก็ดีปัญหาเรื่องมังสวิโรจน์วิรัติอะไรต่างๆนี่ก็ดีตีความกันไปว่าไตรปิฎกอย่างนี้อย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต่างคนต่างก็ตีความกันไปอย่างนี้เนี่ยท่านทั้งหลายลองคิดดูมันก็จะเกิดสับสนขึ้นมาเกิดคอนฟิวชันขึ้นมาตีไปตามใจของตนเองปรารถนาไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแน่นอนขึ้นมาอย่างนี้ศาสนามันก็เสื่อมได้ที่คนที่ต้องการคำตอบเมื่อได้รับคำตอบนั้นไปที่ถูกใจอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ก็หันแล้วก็ไปตรงนั้นไปเป็นแนวร่วมเป็นหมู่เป็นคณะผิดเป็นถูกถ้ามีหมู่มีคณะมากขึ้นยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าใหญ่นายโตเข้าไปร่วมวง เมื่อนั่นเกิดปัญหาทางศาสนาผิดก็เป็นถูกว่าโซอิสริยังโลเกอำนาจเป็นใหญ่ในโลกคนโบราณบอกว่าหนูสิ่งถ้ำตะบะไห่แม่บักดำกลมขาบเสื้อโครงหนอบหนอบไหวขนาดเหลือมือสวรรค์หนูสิ่งคนธรรมดาแสดงตนเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์กับชาติมาเกิดพระสารีบุตรกับชาติมาเกิดเป็นไอ้นู่นนี่ขึ้นมานี่หนูสิ่งถ้ำตะบะไห่แม่บักดำกลมขาบทีนี้คนที่ไม่ศึกษาทางศาสนาให้ละเอียดเพราะหลักธรรมในศาสนานี่ละเอียดมากศึกษาเพียงระเบียบภายนอกคือศีลนั้นไม่พอศีลนั้นเป็นระบบชีวิตระเบียบสังคมภายนอกแต่ตัวธรรมะภายในลึกซึ้งมันเป็นความจริงสิ่งที่ถูกต้องและความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปในนั้นเป็นอีกอันหนึ่งภายในเมื่อศึกษาเพียงภายนอกไม่ลึกซึ้งภายในมันถูกใจเพียงภายนอกเมื่อนั้นแมวบักดำกลมขาบคนที่มีอภิสิทธิ์มีอิทธิพลมีบทบาทมีความรู้ราโลกมากเข้าไปสมทบกันเป็นกำลังเป็นหมู่เป็นคณะขึ้นมาหลังจากนั้นกบเขียนหน่อยประห้องอ่านโค้งสารเหตุงูเผ่าผิดเหงื่อกลัวแกย่านเคยได้ยินบ้างไหมคำนี้ถ้าไม่ได้ยินก็ซื้อเทปอยู่ในนั้นได้ความฝันที่เป็นจริงพุทธธรรมนายสามม้วนนั่นมีครบชุดคนโบราณบอกกบเขียนหน่อยประห้องอ่านโค้งสารเหตุงูเผ่าผิดสิเหงื่อกลัวแกย่านเมื่อรวมตัวเข้ามากๆคนหลายคนเข้าโย่โย่ขึ้นมาในเอาสิที่เนี่ยเทระสมาคมกรมการศาสนากระเหือกกลัวเก่งย่านให้จังไหนสิทำให้เรื่องราวนี้ยุติลงได้ทำยังไงจะดีจะงามขึ้นนี่เราดูบทบาทตรงนี้ดูสถานการณ์ตรงนี้พุทธศาสนาไม่น่าไว้วางใจเลยสถานการณ์พุทธศาสนาในยุคปัจจุบันนี้ดูความเจริญเหมือนกับเจริญแต่ดูความเสื่อมแล้วเหมือนกับจะเสื่อมลงเร็วที่สุดจนพูดกันไม่รู้เรื่องอันนี้ฝากพวกเราที่เป็นสมาชิกพุทธสมาคมว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก่อนที่มันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงเอาละเรามองปัจจุบันเสร็จแล้วนะเรามองย้อนในอดีตทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ถือศาสนาพูดโดยกันจนพูดกันไม่รู้เรื่องแต่กันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเส้นเป็นสายมีหมู่มีคณะขึ้นมาอาตมาจะขอโยงใหญ่ในอดีตก่อนเพื่อเราจะได้แก้ไขปัญหาในปัจจุบันร่วมกันท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งขี้เกียจเบื่อหน่ายฟังกันแล้วกันอดทนหน่อยเพราะว่าตอนนั้นบ้านมื้อนี้เมืองนี้อยู่กันด้วยศีลด้วยธรรมโดยเฉพาะในภาคอีสานนี่ฝากชีวิตจิตใจไว้กับศาสนาไปดูตั้งแต่โคราชขึ้นมาถึงผาตั้งวังเวียงสองฝากฝั่งของท่านจะไม่เห็นร่องรอยการเผาบ้านเผาเมืองไม่เหมือนทางภาคอื่นในภาคเนี่ยเป็นภาคที่เจริญทางจิตใจทางวิญญาณมาก่อนในนี้ถ้าอาตมาจะพูดคำหนึ่งอาจจะเป็นคำพูดที่ใหญ่โตพอสมควรท่านทั้งหลายอาจจะไม่สามารถจะรับได้ก็ได้บางคนอาตมาอยากจะพูดว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังเรียนประวัติศาสตร์ตายประวัติศาสตร์ตายคือประวัติศาสตร์ที่เขียนมาให้เราอ่านแล้วก็เชื่อตามนั้นประวัติศาสตร์ประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นมาก็สุโขทัยอยุธยาขึ้นมาอารัตนโกสินทร์มีประวัติศาสตร์หน้าไหนที่เทิดทูนสองฝากฝั่งของโดยเฉพาะในแผ่นดินอีสานเนี่ยเรื่องศาสนาก็ดีเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมก็ดีหรือบุคคลชาวอีสานก็ดีมีใครเขาเทิดทูนเขายกย่องขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์พระธาตุพนมสร้างเมื่อพ.ศ.8เขาเทิดทูนมันมีอย่างสู้พระธาตุนครปฐมไม่ได้อาตมาอยากจะบอกให้ทราบว่าพุทธศาสนาได้ยังรากลงสู่สุวรรณภูมิคาบมหาสมุทรอินโดจีนเนี่ยตรงเนี้ยตรงแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยเมืองสกลนครเนี่ยเมืองนครพนมเนี่ยพระธาตุภูเฮกพระธาตุเชิงชุมพระธาตุพนมทั้งหมดนั้นเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีบ่งบอกให้เราได้รู้ป่าดินแดนนี้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมามากการจารึกเรื่องราวพระธาตุพนมที่เขียนด้วยแผ่นทองคำที่เมืองร้อยเอ็ดจารึกเป็นอักษรธรรมมินอักษรธรรมมินนี่เก่าแก่ยิ่งกว่าอักษรบาลีการจารึกพระไตรปิฎกนั้นจารึกเมื่อสังคายนาครั้งที่5เขียนตามหลังการจารึกเรื่องราวพระธาตุพนมซึ่งเขียนเมื่อพ.ศ.100ที่เมืองสาเกต11ประตูเมืองและนำไปที่อินเดียได้กลับมาสมัยพุทธโคสาจารย์ที่อินทปัตนครเมื่อก่อนจะออกพรรษาพระแขกจากประเทศอินเดียท่านวิมลาเถระ25พรรษาท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธคยาที่พุทธเจ้าตรัสรู้ต้นโพนั่นแหละท่านเฝ้าต้นโพภาษาบาลีว่าโพธิลักขะท่านบอกว่า I am โพธิลักขะ but not โพธิลักขะ in Bangkok บอกคอยนี่โพธิลักขะแท้แล้วว่ารักษาต้นโพมาสหาปีแล้วไอ้สัตว์ว่าเป็นโพธิลักษณ์อันกุเทพว่าฉันท่านจำสตาหะมหาอาตมาที่วัด มาหาอาตมาแล้วเป็นยังไงรู้ไหมโยมองค์นี้เก่งภาษาสิงหลเก่งภาษาบาลีเก่งภาษาสันสกฤตแล้วเก่งภาษาโบราณคดีเก่งมากภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดถึงท่านต้องเก่งแน่แน่ที่นั่นมาหาอาตมาเช้ามาพาไปบิณฑบาตฝนตกฝนตกลินปรากฏว่าชาวบ้านมาแข่งฝนใส่บาตรยกข้าวใส่หัวข้าวเหนียวก็ใส่บาตรเด็กตัวเล็กๆมานั่งข้างๆแม่พนมมือแข่งฝนพระแขกเห็นร้องไห้น้ำตาไหลสะอื้นพอเดินออกมาเสิร์ฟขี้โมกตามหลังอาตมาความจริงท่านต้องเดินก่อนอาตมาเพราะท่านบวชมาแล้ว25พรรษาอาตมาเพิ่งแค่5พรรษาทีนี้อาตมาก็ถามว่า What happened บอกเกิดอะไรขึ้นท่านร้องไห้ทำไมก็ถามท่านบอกว่าท่านไม่ได้ร้องไห้ I not crying บอกฉันไม่ได้ร้องไห้ But slum in one my throat my feeling ท่านบอกว่าผมไม่ได้ร้องไห้แต่มันเกิดก้อนจุกคอผมแน่นน้ำตามันไหลออกมาเพราะอะไรครับถามว่าเพราะอะไรผมอยู่อินเดียบวชมา25ปีภาพอย่างนี้ไม่เคยเห็นคนมาใส่บาตรแข่งฝนเด็กตัวน้อยๆมานั่งพนมมืออยู่ข้างแม่ตากฝนภาพอย่างนี้ในอินเดียไม่มี25ปีผมไม่เคยบิณฑบาตในอินเดียกินข้าวที่ไหนบอกว่าสมาคมมหาโพมหาโบดีโซไซตี้เป็นคนเลี้ยงท่านทำงานในสมาคมมหาโพแล้วก็เฝ้าต้นโพอยู่ตรงนั้นท่านไม่เคยเห็นนี่คือความเสื่อมของประเทศอินเดียในทางพุทธศาสนาต่อมาอีกเช้ามาที่วัดเราตื่นกันตีสองครึ่งพระเนนมานั่งสมาธิรวมกันตีสองครึ่งไปจนถึงตีสามครึ่งตีสี่ครึ่งสองชั่วโมงแล้วก็สวดมนต์เนนน้อยๆนั่งสวดมนต์มานั่งสมาธิกับพระแขกกราบก่อนเลิกขึ้นกุฏิไปนั่งร้องไห้อยู่บนกุฏิอาตมากลับไปอ้าวร้องไห้ทำไมอีกเล่าบอกน้ำตาไหลครับไม่ได้ร้องไห้หรอกมันตุ้นน้ำตาไหลเป็นก้อนลำอีวันไมโครเป็นก้อนจุกคอผมไม่เคยเห็นอย่างนี้ในอินเดียพระเนนตื่นดึกลุกเช้านั่งสมาธิภาวนาทำวัดสวดมนต์วิเวกวังเวนอย่างเงี้ยร้องไห้แล้วอาตมาก็ถามเพราะท่านเก่งทางโบราณคดีก็ถามว่าท่านรู้จักอักษรพรหมินไหมท่านบอกว่ารู้อักษรพรหมินเก่าขนาดไหนท่านบอกว่า very very old alphabet of India เป็นอักษรที่เก่าแก่ที่สุดของชาวอินเดียเสร็จแล้วอักษรพรหมินเนี่ยมีฝังแถบบ้านนาถอนดอนนางหงทาสพนมเราเนี่ยตามเลยเสมาเก่าๆนั้นมีอักษรนี้จารึก